भी चुप बैठे हुए। आइए आप समझ की और क्या तालीमात थी, 20 तालीमात और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है रख के बात खत्म करो, एक एक लाइन में रखूंगा। आपने सदकात और फितरा और मुख्तलिफ तरीक़ों से गरीबों को देने की तालीम दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के ऐसे जो है मुकाम बताए कि माँ को जन्नत, माँ की कदमों के नीचे जन्नत और बाप को जन्नत का दरवाज़ा बना दिया। आपने पड़ोसियों से अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया और जो पड़ोसियों से बुरा सलूक करता है उसको जहन्नुम की वईदें सुनाई। इस तरह आपने जो है रास्ते को साफ करने का हुक्म दिया और उसको ईमान का हिस्सा बताया, जो रास्ते में अड़चन पैदा करे उसको जो बहुत वईदें सुनाई। आपने जो है हमेशा देने का हुक्म दिया, लेने से जो इस कौम को मना किया और हुक्म दिया बार बार इस तरह भूखों को खाना खिलाओ, नंगी को कपड़ा पहनाने की फजीलत बताई, इसी तरह लोगों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया, इसी तरह अच्छी सोच और अच्छा अमल करने का इस उम्मत को हुक्म दिया, इसी तरह जो है कुछ ना कर सके तो ये कहा, कुछ ना कर सके तो हंस कर मुस्कुरा कर अपने भाई से मिलो कहा, यह भी सदका है, ये हुक्म दिया। गुस्से को इस नबी ने हराम करार दिया, जो जड़ है तमाम के तमाम गुनाहों की जो दुनिया में होते हैं, चाहे मासूमियत पे हो जाए, अनजाने में जाने बूझी इसकी वजह गुस्सा होती है, गुस्से को हराम करार दिया। इसी तरह जो है ज़बरदस्ती धर्म तब्दील करने को इस नबी ने हराम करार दिया, ला इकराह फी दीन, कुरान ने कहा दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इसी तरह जो है अपने लिए जो पसंद करो दूसरों के लिए पसंद करो, ये हुक्म दिया। इसी तरह जो है जुल्म करने को भी मना किया और जुल्म सहने को भी हराम करार दिया। आपने कहा उन सुरखा का ज़ालिम और मज़लूम, मदद कर अपने भाई के, चाहे ज़ालिम हो चाहे मज़लूम हो। सहाबा ने पूछा मजलूम की मदद तो समझ में, जालिम की मदद कैसे करना, तो कहा जालिम को जुल्म से रोक, ये उसकी मदद है। तो दोनों को जुल्म सहने और जुल्म करने दोनों को हराम करार दिया। इसी तरह जो है गंदगी कूड़ा करकट को अपने घर से अपने समाज से निकाल देने को आधा ईमान करार दिया। अत्तहूरो नस्फुल ईमानी या तहूरो शत्रुल ईमानी, पाकी आधा ईमान ने कहा। गंदगी कूड़ा करकट अपने जिस्म अपने घर अपने समाज से निकालना दीन का हाफ पार्ट कह दिया, मतलब ग्लोबल जिसको हम कहेंगे ग्रीन वर्ल्ड की एक तहरीक आपने शुरू कर दी, एक ग्रीन आचल ना, गो ग्रीन, ग्रीन आप सबने कहा हर चीज़ से सफाई हो। इसी तरह पेड़ लगाने को आपने हुक्म दिया और इतना ज़बरदस्त सही मुस्लिम की रिवायत में कहा, अगर कल क़यामत हो तुमको पता हो और आज मौका मिले तो झाड़ लगा दो। झाड़ लगाने की अहमियत बहुत सारे लोग बोलते हैं, इतनी अहमियत तो किसी दीन किसी मज़हब किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है जी दुनिया का, कि कल क़यामत हो मतलब क़यामत कब आएंगे हमको नहीं पता, बोलेंगे कल सब कुछ भी तुम्हारा बर्बाद हो रहा हो तुमको मालूम हो तो भी आज मौका मिले झाड़ लगा देना। क्या इन्वायरमेंट की आपने ख्याल रखा, झाड़ के नीचे गिलादत करने वाले पे लानत भेजी आपने, क्या इन्वायरमेंट ख्याल रखा, बहती नदियों के अंदर गिलादत पेशाब पैखाना करने से मना किया, क्या इन्वायरमेंट की बात हम कर, हम लोगों ने तो जिन नदियों को भरे आज नालों में तब्दील कर दिया, अरे जिन नदियों को मुकद्दस समझते हैं उनको गंदे नालों में तब्दील कर दिया। हालात देखिए ठीक, इसी तरह आपने ड्रग्स, जुआ, शराब, लॉटरी, इलीगल सेक्स, जिना, पोर्नोग्राफी सबको हराम करा दिया, सबको गुनाह करार दिया, जो जड़ है पूरे समाज को आज बर्बाद करने की, ड्रग्स, जुआ है ना, लॉटरी कमाना तो हलाल लॉटरी बर्बाद करता है ठीक, शराब, ये सब सबसे बड़े सोशल इविल्स हैं, जो कह तो रही है हुकूमतें लेकिन इधर बराबर एड भी आ जाता है, इधर बराबर एड भी आ जाता है, नाम अलग आता है डिस्टिल वाटर, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, बेचारा एक आदमी जो समझता नहीं है एड को जाके खरीद तो फंस जाएंगे, कि तब गवर्नमेंट के नज़दीक शराब हराम है लेकिन ऐड तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन ऐड में शराब लिखा हुआ कहीं नहीं आता है, खाली ऐड आता है जब मिलेंगे हम तुम और वो, बस ख़त्म, कुछ भी नहीं, आप समझ में नहीं पाएंगे क्या जिसके लिए है वो आदमी समझ गया मेरे लिए क्या है नया आ गया है ना, गो ब्लू गो ग्रीन बस इतना आप देखा कुछ बुरी बाटली जा रही पता नहीं कहीं बाटली, तो बोल तो एक चीज़ रही है कि शराब सबसे ज़्यादा अमवात हो रही है एक्सीडेंट के शक्ल में, बीमारियों के शक्ल में, लीवर कैंसर की शक्ल में, और यहाँ शराब को फरोग भी दी जा रही। इस नबी ने जो कहा वो करके दिखाया, सारे समाज से शराब ख़त्म कर दी, कि अरब अरब के अंदर जो लोग 100-100 साल पुरानी शराब पीते थे नबी के एक हुक्म के ऊपर वो शराबों को पानी जैसा लोगों ने बहा दिया मदीने में, और उस दौर के बाद से आज तक उस शहर में शराब नहीं मिलेंगी आपको। ये होता है सोशल चेंज जिसको कहते हैं, ऐसा परमानेंट चेंज जिसकी छाप सदियों दर सदियों नहीं मिलेनिया हजारों साल में देखने को मिले, आज 1500 साल तकरीबन हो गए आज भी छाप बाकी है, समझ रहे आप बात को, तो आपने सबको हराम करार दिया, सूद लेने देने को समाज की सबसे बड़ी बुराई और इसको हराम करार दिया, इसी तरह रिश्वत को हराम करार दिया, इसी तरह जो है गलत और नाजायज़ कमाई को हराम करार दिया, इसी तरह जो है इंसान होने के नाते मर्द औरत को बराबर करार दिया, और गरीब का हक मारने वाले को जहन्नुमी करार दिया। ये चंद और नुकात हैं, वैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात एक उसमें रखना मुमकिन नहीं है, ये बस चीदा चीदा तालीमात कुछ मैंने आपके सामने रखने की जो बहरहाल कोशिश की, लेकिन इस नबी के ख़िलाफ़